أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سورت کا نام ہے سورة الكهف. اس کو سورة الكهف اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں غار والوں کاف والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے. کاف پہاڑ کے اندر ایک وسیع غار کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک شروع کرنے لگے ہیں اور میں ہر سورت میں چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر ایک، سورت کا ربط بیان کروں گا، سورت کے نام کا دوسری سورت کے نام کے ساتھ کیا تعلق ہے، سورت کے مضامین کا دوسری سورت کے مضامین کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک ہمارا ربط ہوگا. ایک تو تعلق اور ربط بیان کریں گے. نمبر سورت کے امتیازات بیان کریں گے. امتیازات کا مطلب یہ ہے کہ کون سے مضامین اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. تیسرے نمبر پر سورت کا دعویٰ بیان کریں گے. آپ کے ذہن میں ہوگا دعویٰ سورت سے مراد سورت کا مرکزی مضمون، باقی سارے مضامین اس کے آس پاس گھومیں گے. اور چوتھے نمبر پر سورت کی تقسیم بے خلاصہ کہہ لیں، تقسیم کہہ لیں. یہ چار باتیں عرض کرنی ہیں، ربط یعنی تعلق، امتیازات یعنی خصوصیات، اور نمبر تین دعویٰ، نمبر چار خلاصہ، تقسیم کہیں خلاصہ کہیں. یہ انشاءاللہ پورے قرآن پاک میں یہ چار چار انداز چلیں گے ہر سورت کے. میں سب سے پہلے اسمی ربط عرض کرتا ہوں، سورت کے آپس میں کیا تعلق ہے. ذرا آپ سورت فاتحہ دیکھیے. ایک اور چھوٹی سی بات پہلے عرض کر دوں، پھر میں ربط عرض کرتا ہوں نام کا. قرآن پاک کے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآن پاک کے چار حصے ہیں. کتنے حصے جی؟ جلدی آپ نے بات دہرانی ہے تاکہ میں آگے چل سکوں. قرآن پاک کے حصے کتنے ہیں؟ چار. ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے سورت فاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ. چلتے آئیے، یہ چلتی چلتی سورت المائدہ تک پہنچ گئی. اب سورت الانعام کھولیے جی، پہلی پہلی آیا چل ساتواں بارہ صفحہ 191 جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یہ بھی دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے حصے کے اندر خالقیت کا بیان ہے کہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پہلے حصے میں خالقیت کا بیان ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا کون ہے. دوسرا حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے سورۃ الانعام سے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. دوسرے حصے کا خلاصہ، رب صرف اللہ ہے. رب صرف کیا مطلب؟ ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. پہلے حصے کا خلاصہ، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. دوسرے حصے کا خلاصہ، تربیت کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا رب صرف اللہ ہے. تیسرا حصہ سورۃ الکاف سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ حصہ چلتے چلتے سورۃ سبا تک آ جائیے، 625 صفحہ 625. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر. یہ جو تیسرا حصہ تھا نا سورۃ الکاف سے شروع ہو رہا ہے، آپ پہلے حصے کا خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ خالق پیدا کرنے والا صرف اللہ، دوسرے حصے کا خلاصہ رب صرف، تیسرے حصے کا خلاصہ حاکم صرف اللہ، تیسرے حصے کا خلاصہ متصرف اپنے اختیار سے سب کچھ کرنے والا بادشاہی کا مالک صرف اللہ. موٹی بات، پہلا حصہ خالقیت، دوسرا حصہ ربوبیت، تیسرا حصہ حاکمیت، چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ سبا سے. الحمد للہ الذی فی السماوات وما فی الارض، او آخر تک چلا جائے گا والناس کی سین تک. اس حصے کا خلاصہ یہ ہے قیامت میں بھی اختیارات کا مالک صرف اللہ. تفصیل انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں عرض کریں گے. اب میں نے موٹی بات عرض کر دی، سورۃ سبا سے چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے، یہاں سورۃ فاتر بھی ہے. آگے دیکھیے سورۃ فاتر، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. ساتھ والی سچ، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اب کوئی سوال کرے کہ چوتھے حصے کے اندر تو دو صورتیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس کا جواب تفصیلی تو سورۃ فاتحہ کی تقریروں میں دیں گے، بس اشارہ کرتا ہوں. دوسرے حصے کا، یہ جو دوسری صورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پکار کے لئے صرف اللہ ہے. کیا مطلب؟ جب قیامت کے اندر باقی خالق بھی اللہ ہے تو پکار بھی صرف اسی کا حق ہے. یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تفصیل وہاں کریں گے. اب دیکھیے خلاصہ، پہلے حصے کا خلاصہ خالقیت، دوسرے حصے کا خلاصہ ربوبیت، تیسرے حصے کا خلاصہ حاکمیت، اور چوتھے حصے کا خلاصہ قیامت میں بھی اختیارات کا مالک صرف اللہ. یہ تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دی. اب ذرا سورۃ فاتحہ دیکھیے، میں ربط عرض کروں. سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگلی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ ال، آپ بولیں گے تو آپ کے لیے دعا کروں گا، سورۃ البقرہ. بقرہ کا معنی گائے. اب دونوں کا آپس میں رب ترس کر رہا ہوں. نام کا تعلق، لعبد اللہ کما عبدت الیہود، اللہ جیسے یہودیوں نے بکرا گائے کی عبادت کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت کا نام سورت آل عمران، آپ کوئی صفحہ کھول لیں سورت آل عمران کا. سورت آل عمران کوئی صفحہ، آپ ربط سننا. ای آل عمران کی عبادت کرتے تھے، ہم نے وعدہ کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اللہ جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت کا نام سورۃ النساء، کوئی صفحہ آپ کھول لیں. نساء کا معنی عورتیں، نساء کا معنی، ہم نے وعدہ کیا اللہ ثم نودی بعد ذلک حقوق النساء، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. بکرا گائے کی نہیں کریں گے، آل عمران کی نہیں کریں گے. اس کے بعد جتنی عورتیں ہیں النساء، تمام عورتوں کے حق بھی ضرور ادا کریں گے. اگلی سورت سورۃ المائدہ، مائدہ کا معنی دسترخوان. ہم نے دعا مانگی اللہ جب تیری عبادت کر لی، قضا سب کے کر دی، اب اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر. اگلی سورت کا نام سورۃ الانعام، انعام کا معنی جانور، انعام کا معنی. اللہ نے فرمایا مائدہ مانگنے والوں رحمت کا دسترخوان مانگنے والوں، انی منزلہا بیارتِ اللہ تجعلوں لغیر اللہ من الحرس والنام نصیبہ، ٹھیک ہے رحمت کا مائدہ، دیکھنا میری طرف، لکھنا بعد میں، آپ لکھنے کی لکھنے کا آپ کو وقت نہیں ملے گا، پھر آپ کافی سارا کام ہے بعد میں لکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مائدہ مانگ رہے ہو رحمت کا دسترخوان، جیا اللہ نے فرمایا رحمت کا مائدہ ناصل کروں گا، شرط یہ ہے انعام جانوروں میں سے اور کھیتیوں غیروں کے حصے نہ نکالنا، حصے صرف میرے نام کے نکالنا۔ اگلی سورت کا نام سورۃ الاعراف، دیکھنا جی اعراف، یہ اشارہ دیکھنا، اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، وہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے، وہاں نہ جنت والا مزہ ہوگا نہ جہنم والی سختی ہوگی، درمیان۔ اللہ نے فرمایا مائدہ مانگ رہے ہو رحمت کا، جیا مائدہ ناصل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، صرف مائدہ ناصل نہیں کروں گا بلکہ اعراف سے نکال کر تمہیں جنت داخل کروں گا۔ اگلی سورت کا نام الانفال، نفل کی جمع مال غنیمت، دشمن سے مقابلہ ہوا ان کا مال قبضے میں آیا، دیکھنا میری طرف، اللہ نے فرمایا اعراف سے نکال کر جنت داخل کرنا، یہ تو آپ کا معاملہ ہے قیامت کا، میں اللہ تمہیں دنیا میں بھی انفال دوں گا، مال غنیمت دوں گا، مال دوں گا۔ اگلی سورت کا نام سورت التوبہ، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو، شرط یہ ہے، بولو تو صحیح، شرط یہ ہے توبہ کر لو۔ اگلی سورت کا نام سورت یونس، ویسے توبہ کرنا جیسے حضرت یونس کی قوم نے سچی توبہ کی تھی، ویسے توبہ کرنا جیسے حضرت یونس کی قوم نے سچی توبہ کی تھی۔ اس سورت کا نام سورت ہود، توبہ بھی حضرت یونس کی قوم کی طرح سچی کرنی ہے، اور مسئلہ وہ ماننا ہے جو ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا، مسئلہ وہ ماننا ہے جو ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ اگلی سورت کا نام سورہ یوسف، یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے حضرت یوسف جیل میں بیان کر رہا ہے، مسئلہ توحید حضرت یوسف جیل میں بیان کر رہا ہے۔ اگلی سورت کا نام سورت الرعد، حضرت یوسف جیل میں بیان کر رہا ہے، رعد فرشتہ آسمانوں پر بیان کر رہا ہے۔ اگلی سورت کا نام سورت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی یہی مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی خیر سیسرا کے اندر، ان کی دعا سے بھی یہی مسئلہ توحید ظاہر ہو رہا ہے، یہی مسئلہ اصحاب ہجر نے نہ مانا تباہ و برباد کر دیے گئے۔ سورت کا نام سورت الحجر، یہ مسئلہ اصحاب ہجر نے نہ مانا تباہ و برباد کر دیے گئے۔ النحل، نحل کا مانا شہد کی مکھی، اب بھی تمہیں مسئلہ توحید سمجھ نہیں آ رہا، شہد کی مکھی کو دیکھ لو، زہر کی بھری ہوئی اور اس میں سے میٹھا شہد اللہ کریم نکال رہا ہے، جو اللہ زہر میں سے میٹھا شہد نکال سکتا ہے تمہاری مشکل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بنی اسرائیل نے نہ مانا، اگلی سورت بنی اسرائیل نے نہ مانا ان کو ذریخار۔ اگلی سورت کا نام ہے سورت الکہف، اور یہی وہ مسئلہ توحید ہے جس کی خاطر اصحاب کہف کو وطن چھوڑنا پڑا، ہم سورت الکہف تک پہنچ گئے، یہ میں نے اسمی ربط عرض کر دیا، اب ذرا میں مانوی ربط عرض کرتا ہوں۔ مانوی ربط کا مطلب کہ سورت بنی اسرائیل جو پچھلی سورت ہے اس کا اور سورت الکہف کے مضامین کا آپس میں کیا ربط ہے، ذرا آپ دیکھیے سورت بنی اسرائیل کا آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، مل گیا آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سورت بنی اسرائیل کو الحمدللہ پر ختم کیا، الحمدللہ پر، الحمدللہ پر، آپ بولے نہیں، الحمدللہ پر، اور سورت الکہف کو الحمدللہ سے شروع کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورت بنی اسرائیل، تھوڑا سا پیچھے آ جائیے، یہاں انداز عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ. یہ والا قد، یہ آیت نمبر 101 دیکھیں نا سورۃ بنی اسرائیل کی، والا قد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذیہم فقالوا فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. اب اسیل آ رہی ہے خلاصہ اس کا، سورۃ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر، سورۃ بنی اسرائیل میں آگے آ رہی ہے فارادا یستفزہم من الارض فارقنا، اشارہ ہے وہاں حضرت موسیٰ کی ہجرت کا ذکر تھا، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کی ہجرت کا ذکر ہے. دو نمبر تین، یہاں دیکھیے سورۃ بنی اندر ایک انداز، یہ آ جائیے آیت نمبر 62 پر، آیت نمبر سورۃ بنی اسرائیل قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. رسا سورۃ بنی اسرائیل میں ابلیس کے دھوکہ دینے کا ذکر ہے، ابلیس کے دھوکہ، اب بولے تو جملہ سمجھاؤں، ابلیس کے دھوکہ اور سورۃ الکہف کے اندر ابلیس سے دھوکھا کھانے والوں کا ذکر ہے، یہ تعلق ہے. اگلی بات ہے انشاءاللہ، پہلی پہلی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب یہ بتائیں لازم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانا، سفر کرانا، او جتنا اللہ کو منظور تھا اللہ لے گیا، یہ اللہ کا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اسراء والی نعمت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کا ذکر، اسراء آگے، اسراء اسراء والی نعمت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کا ذکر. سورۃ الکہف کی پہلی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب والی نعمت کا ذکر کیا تو آپ کے بندے ہونے کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، یہ مناسبت ہے آپس میں. سورۃ اسرائیل کی آیت نمبر 9 دیکھیے، آیت نمبر 9 سورۃ بنی اسرائیل، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. سبحان اللہ، یقینا یہ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی جو بالکل سیدھا ہے، اور خوشخبری سناتا ایمانداروں کو جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک. یہاں بھی عظمت قرآن کا ذکر ہے، اور سورۃ الکہف کے شروع میں عظمت قرآن کا ذکر ہے. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، قرآن میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، قیمن بالکل مضبوط ہے. یہ وہاں بھی عظمت قرآن اور یہاں بھی عظمت قرآن. بڑی باتیں ہیں مولانا، بہت سارے مضامین کے رابطے ہیں، بس میں نے بطور نمونہ چند رابطہ آپ کو سنا دیے. ایک اور چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، سورۃ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا اشارہ تھا، کس کی ہجرت کا اشارہ، آپ بولیں تو جملہ سناؤں، سورۃ بنی اسرائیل میں کس کی ہجرت کا اشارہ، اور سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام قصہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے علم کی طلب کے لیے. نمبر 2، اصحاب کہف کے سفر کا ذکر ہے مسئلہ توحید پر استقامت حاصل کرنے کے لیے، اور نمبر 3، ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے مفسدین کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کے لیے. ساری باتیں ہیں کی تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر، یہ میں نے آپ کو ربط عرض کر دیا. اب میں عرض کرتا ہوں امتیازات، ذرا اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے، امتیازات کا مطلب جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. امتیازات کا کیا مطلب؟ جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں, خود ان کو کہتے ہیں امتیازات صورت. یہ پورے قرآن پاک کے 114 صورتوں کے اندر یہ بات ہماری چلے گی. ذرا دوبارہ امتیازات صورت کا مطلب, جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ باقی قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہیں. دیکھو جی, یہ آیت نمبر 9, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف کا ذکر اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. ورنہ قرآن کی کسی اور صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے, صرف اسی صورت کے اندر ہے. ٹھیک. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ٹھیک. اذ اول فتیت الى الکہف, چند نوجوان غار میں آ بیٹھے. ان کی غار کا ذکر اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امتیازات صورت. بولے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا ورق آگے اٹھائیں. سبحان اللہ. آیت نمبر 18, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا جو کتا تھا, مل گیا حوالہ, ان کا جو کتا تھا, 441 صفحہ, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا جو کتا تھا اپنے دونوں بازو پھیلانے والا تھا ہار کی چوکھٹ پر. ان کے کتے کا ذکر اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے آ جاؤ تھوڑا سا, آیت نمبر 21, قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. جن کا غلبہ تھا وہ کہنے لگے ہم ان کے آس پاس مسجد تعمیر کریں گے. اب اس کی تفصیل کیا ہے, اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ. تو ان کے آس پاس مسجد تعمیر کرنے کا ذکر اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. آگے آؤ جی, آیت نمبر 23, ولا تقولن لشیءٍ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. میرے پیغمبر, ہرگز نہ کہا کرے کسی چیز کے متعلق کہ یقیناً میں کرنے والا ہوں اس کو کل, نہیں نہیں, اللہ ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ چاہے گا اللہ, انشاءاللہ ضرور ساتھ کہا. یہ ذکر اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. انشاءاللہ کہنے کا ذکر اس صورت میں, اس کے علاوہ پورے قرآن میں. آ جاؤ جی, آیت نمبر 32, رکوع شروع ہو رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ فَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. دو آدمیوں کا قصہ آ رہا ہے, ایک غریب تھا دوسرا مالدار تھا. یہ قصہ اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جو مضامین اس صورت میں, اس کے علاوہ پورے قرآن میں. آیت نمبر 50, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. ابلیس جنوں میں سے تھا. یہ ذکر اس صورت میں ہے, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. ایسے وہ کولر گھن کے آیا, وہ کولر گھن کے آنا بھی آیا. کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس جنوں میں سے تھا. ابلیس, یہ ذکر اس صورت میں, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آگے آ جاؤ جی, آیت نمبر 60 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے، اس میں مزید باتیں بھی آئیں گی. حضرت خیسرام نے توڑا، دیوار کو جوڑا، نوجوان کو قتل کیا، یہ باتیں اس صورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں وغیرہ، کھانا مانگا، یہ ساری باتیں. آگے آ جاؤ، یہ ذوالقرنین کا قصہ، یہ آیت نمبر 83 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ذوالقرنین کا ذکر اس صورت میں ہے، اس کے قرآن میں نہیں ہے. اس نے سیر کی، سفر کیے وغیرہ وغیرہ، دیوار بنائی، یہ بند بنایا، یہ صرف اس صورت میں ذکر ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. 10 بار حمد کا ذکر آئے گا، یہ اس صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. ورنہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب نے بڑی محنت سے لکھے، آپ ان سے نوٹ کر سکتے ہیں. میں نے ربط بھی عرض کر دیا، امتیازات بھی عرض کر دیے، اب صورت کا دعویٰ ذرا آخری آخری بولو اس صورت کی. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. آخری آیت، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے میں بشر ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرح، کون سی وحی؟ انما، پکی بات ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود معبود ہے ایک، اکیلا وہی معبود ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ یقین رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اس چاہیے کہ عمل کرے عمل نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائے. سورت کا دعویٰ الہ صرف اللہ، سورت کا دعویٰ، اب بولے تو سمجھاؤ، سورت کا دعویٰ مولانا، الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو. الہ کے لیے ضروری ہے کیا ہو؟ بولو تو صحیح، الہ کے لیے ضروری ہے کیا ہو؟ اب چار طریقوں سے آئے گی خیال، اصحاب کہف عالم الغیب نہیں اس لیے الہ نہیں، اصحاب کہف عالم الغیب تو الہ بھی. نمبر 2، آمنہ کے لال عالم الغیب نہیں، انشاءاللہ کہنا بھول گئے اس لیے الہ نہیں، آپ بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس لیے الہ، سمجھو تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، یہ پتہ نہیں تھا خضر علیہ السلام کیوں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں. نمبر 4، ذوالقرنین تو اس قوم کی بات بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اس کی بات نہیں سمجھتے تھے. جو دوسروں کی بات نہ سمجھے عالم الغیب نہیں ہوتا، جو عالم الغیب نہیں ہوتا الہ بھی نہیں ہو سکتا. الہ صرف کون ہے؟ دیکھیں، اصحاب کہف سے علم غیب کی نفی آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم غیب کی نفی آئے گی، اور نمبر 4، ذوالقرنین سے علم غیب کی نفی آئے گی. یہ چاروں عالم الغیب نہیں تو الہ بھی، عالم الغیب اگر صرف اللہ ہے تو الہ بھی صرف، بس یہ چار باتیں آئیں گی. ایک اور چھوٹی سی بات آئے گی، وہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے اصطلاحات میں پڑھا تھا منکرین کی اصلاح کے 3 طریقے ہوتے ہیں، جس مال پر تم کچھ نہیں ہے، یہ دولت کچھ نہیں ہے، نمبر 2، اسی مال کی وجہ سے دنیا میں پکڑوں گا، اور نمبر 3، اسی مال کی وجہ سے آخرت میں پکڑوں گا، یہ بات بھی آئے گی. اب ذرا دھیان سے میری طرف دیکھیں، ایک دو جملے میں عرض کر دوں، پھر میں سورت شروع کرتا ہوں. نیچے نہیں دیکھنا، مکہ کے لوگوں نے نظر ابن حارث اور عقبہ، ان دو سمجھدار بندوں کو بھیجا کہ تم فوجی اگوا میں میں جیسا بیٹھا میں کتنے واہ بھائی واہ قرآن پاک کتنے دے رہا کٹو کٹو کیا ہو جائے ہم سے بات سنیے دو مکہ والوں نے قریش مکہ نے مدینہ طیبہ بھیجا کہ تم جا کر مدینہ طیبہ کے جو یہودیوں کے علماء ہیں ان سے جا کر بات چیت کرو کہ تمہاری کتابوں میں کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں تو ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں, یہ سی باتیں کہتا ہے, تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں. یہ دونوں بندے گئے وہاں جا کر ان علماء سے ملے, ان سے بات چیت کی, حال سارا بتایا. تو انہوں نے تین سوال سمجھائے کہ تم جا کر تین سوال اس کے سامنے پیش کرو, اگر وہ جواب دے دے تو سچا رسول ہے ورنہ نہیں. تو وہ تین سوال یہ تھے کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو لاپتہ ہو گئے تھے, ان کا ہمیں قصہ سناؤ. اور نمبر دو, وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگایا. اور نمبر تین, روح کی حقیقت کیا ہے. یہ تین سوال سیکھ کر جب یہ نظر ابن حارث اور عقبہ واپس مکہ مکرمہ پہنچے, قریش مکہ کو تین سوال سنائے, انہوں نے یہ سوال ہمیں سمجھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مکہ والوں نے کہا آپ ہمیں ان تین سوالوں کے جواب دیں. اب غور, پہلا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں. آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف, میری طرف دیکھ رہے ہیں, مہربانی. پہلا سوال کس کے بارے میں تھا؟ کہف کہتے ہیں ہار کو, ہار والوں کے بارے میں. حاج صاحب دیکھنا, حاجی عبدالرزاق صاحب, مکے والوں کا اور پیچھے جنہوں نے پٹی پڑھائی تھی یہودیوں نے, ان کا خیال یہ تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اصحاب کہف کے بارے میں جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ دو, یا جواب دیں گے یا جواب. حج سے بڑی پیاری بات, یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے یا اگر جواب نہیں دیں گے پھر بھی ہمارا فائدہ ہے, جواب دیں گے پھر بھی ہمارا فائدہ ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے, اگر جواب نہیں دیں گے ہمارا فائدہ ہے, جواب دیں گے کیا مطلب؟ اگر جواب نہیں دیں گے ہم تالی بجا دیں گے, سچا نبی نہیں ہے نا, کیوں جواب نہیں دیتا؟ اگر جواب نہیں دے تو ہمارا فائدہ ہے, ہم کہیں گے سچا پیغمبر نہیں ہے, جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر جواب دیں گے پھر بھی ہمارا فائدہ ہے, کیا جواب دیں گے؟ کہ کئی سو سال ہار میں وہ سوئے رہے, ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی, سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی, تماست نہیں پڑتی تھی, پہلو تبدیل ہوتے رہے, وہ ہار کے اندر کئی سو سال محفوظ رہے. تو ہم کہیں گے ولیوں کی طاقتیں ہیں نا, ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے بات نہیں سمجھی, ہم کیا کہیں گے بھائی؟ کئی سو سال ہار میں رہے, کسی چیز نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا, دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی, سورج ان سے ہٹ جاتا تھا, پہلو تبدیل ہوتے رہے, جسم خراب نہ ہوئے. تو ہم کہیں گے ولیوں کی طاقتیں ہیں نا, تو بھابیہ تو نہیں مانتا, جواب نہ دے تب بھی ہمارا فائدہ ہے, جواب دے اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں. اللہ نے ایسا جواب نازل کیا کہ جواب بھی آ گیا. اللہ نے فرمایا دھوپ نہیں پڑتی تھی, ان کا کمال نہیں تھا, اگر ان کے پہلو تبدیل ہوتے رہے کمال ان کا نہیں تھا, ان کے جسم محفوظ رہے کمال ان کا نہیں تھا. ذالک من آیات اللہ, یہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں. جواب بھی آ گیا, اللہ نے ان کا منہ بھی بند کر دیا. آگے بات چلے گی انشاءاللہ. تو احباب وہ بوتل بھرنے کا کھلوتے تھے, حاج صاحب یہ بہت سے سلا جائے ہیں گیرا چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا, اسی پر میں نے بات سمجھانی ہے. حاج صاحب اسی پر بات سمجھانی ہے, جب انہوں نے سوالات پیش کیا آپ نے کیا فرمایا؟ کل جواب دوں گا. انشاءاللہ کہنا, جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ہاں جی, دوسرے دن آ گئے, جواب میری طرف نہ بیٹا, میری طرف دیکھنا, اوپر سے جواب آئے تو نبی پاک بتائیں. تیسرا دن, چوتھا, پندرہ دن گزر گئے, جواب نہیں آ رہا. بس مکہ شریف کے اندر ایک عورت تھی بڑی مکارہ, اس نے کہا ودا محمد الرب ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اللہ اس پر ناراض ہو گیا ہے نا، جواب نازل نہیں کرتا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھا، اللہ نے 15 دن کے بعد، بعض روایات میں 18 دن کے بعد جواب بھی ناصل کر دیے۔ فرمایا بددھا واللیلی ذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، مجھے آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم ہے، میں اللہ کو آپ کی حسین زلفوں کی قسم ہے، ایسا خوبصورت چہرے والا، حسین زلفوں والا محبوب چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ جواب بھی آ گیا، اللہ نے ساتھ فرما دیا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، میرے پہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، آئندہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہو انشاءاللہ ضرور کہا کیجئے، تفصیل آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہتا ہوں، دھیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا آپ کو کل کا پتا تھا؟ سارے نہیں بولے، کل کا پتا تھا؟ احباب خیال کرنا، اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں پھر وہاں سے نکل کر آگے چلے جائیں گے، کیا پتا تھا اللہ 309 سال یہاں سے نہیں نکلنے دے گا؟ کل کا پتا ولی کو بھی نہیں ہے، کل کا پتا نبی کو بھی نہیں ہے، عالم الغیب سے کون ہے؟ پتنی بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ جب تکرار کریں گے تو انشاءاللہ باتیں تازہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، موٹی بات یاد رکھنی ہے، کتنی شخصیات سے علم غیب کی نبی ہے اس صورت میں؟ 4۔ اسباب عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں، نبی پاک عالم الغیب نہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو الہ بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں، اور حضرت ذوالقرنین عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں، انما الہکم الہ واحد۔ اب آپ بتائیں قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے؟ سارے نہیں بولے، آج یہ عمل خان کیوں نہیں بولتا؟ قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن آتا جی، 2 مہینوں میں کیسے قرآن آئے گا، چھوڑو جی، قرآن آسان ہے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب، یہ قرآن پاک ہے، نماز، ولم یجعل له عوجا من لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، دہراؤ مانا، وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، اللہ کے مناسب ہیں، تا صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، دہراؤ مانا تو میری تسلی ہو، آپ کے لیے دعا کروں۔ مولانا آپ کو پتہ ہے میں روزانہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ جتنے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں روزانہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ، میں تفصیل تو انشاءاللہ سورت فاتحہ میں عرض کروں گا، سورت فاتحہ ہماری چھپی ہوئی ہے، سب ساتھیوں کو میں دوں گا، وہاں سے ہم ساری سورت فاتحہ کی تفصیل تشریح پڑھیں گے۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، الحمد، اس کے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے دعویٰ، یہ دعویٰ ہے، الحمدللہ، وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، للہ صرف اللہ ہی کے لیے، داتا ہونے والی تعریف، مشکل کشا ہونے والی تعریف، یہ اللہ کے مناسب ہے نا، پیروں کی تعریف کرنی ہے، اس کو کرنی ہے بھائی، نہیں رکھے، استادوں کی تعریف کرنی ہے، والدین کی کرنی ہے، مرشد کی کرنی ہے، انبیاء اولیاء کی تعریف کریں، لیکن جو تعریف اللہ کے مناسب ہے وہ تعریف کسی کی نہیں کرنی۔ بات سمجھ آئے گی نا؟ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، یہ تمہید ہے، پہلا پہلا امر، پہلی پہلی بان کی جا رہی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ اللہ، انزل علی عبده الکتاب، اوپر کے صلہ موصول، علت لما قبل، قاری صاحب وہ ساتھی کی میں اثر مند رہے موصول اور صلہ مل کر ماقبل قلت بن رہا ہے. کیا مطلب؟ الحمدللہ. خیال دیکھنا قرآن ناصر قرآن کو دیکھنا. وہ تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے. کون سا اللہ؟ الذی هو اللہ انزل علی عبده الکتاب, جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی ہے. اگر اپنے خاص بندے پر, خیال دیکھنا قرآن کو, اگر اپنے بندے پر کتاب نازل کرنے والا اللہ تو الحمدللہ. پھر تاریخوں کے لائق بھی ولم یجعل له عوجا. خیال کرنا مولانا, عبد پر لکھا ہوا ہے عبد عبد علی عبده, عبد پر لکھا ہوا ہے منزل علیہ, کس پر کتاب نازل کی گئی؟ یہ علیہ لفظ ہے, اس نے ٹھیک نہیں لکھا. منزل علیہ, کس پر کتاب نازل ہوئی؟ بندے پر. الکتاب منزل, کیا نازل ہوئی ہے؟ کتاب نازل ہوئی ہے. ایک اور بات کہتا ہوں دیکھنا. تو اللہ جہاں اپنی نعمت کا ذکر کرے, کیا کہا؟ تو اپنے پیغمبر کے عبد ہونے کا ذکر کرتا ہے. نعمت کا ذکر کرے کیوں؟ کیوں یہ حسین آباد ہی جمعہ پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پیشاب شریف. اللہ جہاں اپنی نعمت ذکر تو پیغمبر کے, کیوں؟ میری نعمت دیکھ کر اس کو معبود نہ سمجھ لینا ہے, عبد ہے. سورت بنی اسرائیل پچھلی سورت پہلی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبده. دیکھو تو سبحان الذی اسرا بعبده پہلی آیت صفحہ 423. شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کریم کو جس نے چلایا سیر کرائی بے عبد ہی اپنے. اب دیکھنا لازم ہے, اتنا بڑا سفر کرانا نعمت ہے کہ نہیں ہے, انعام ہے کہ نہیں ہے. انعام کا ذکر, نعمت کا ذکر, تو بندے ہونے کا ذکر. آگے آؤ سورۃ الکاف. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب, بھی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت کا ذکر کیا تو اپنے پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر. انزل علی عبده الکتاب. اگلی سورت سات والی سورۃ مریم. کا آیا انساد صفحہ 455. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاب ہا یا انساد, ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. ذکر و رحمت رب کا, یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا. رحمت کس پر کی تھی؟ عبدہ اپنے بندے پر. دیکھو 120 سال کی عمر میں بیٹا ملنا اللہ کی نعمت ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت کا ذکر کیا تو بندے ہونے کا ذکر. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. پہلا پارا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا صفحہ 21. دوسری سطر. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم شک کے اندر ہو, کچھ تمہیں شک و شبہ ہے, مما اس کتاب کے متعلق, نزلنا نے تھوڑی تھوڑی نازل کی ہے, اللہ عبدنا اپنے. کتاب تو بہت بڑی نعمت ہے, نعمت کا ذکر تو بندے ہونے کا ذکر. 22 پارا سورۃ سبا. فاصبر علی ما یقولون. سورۃ سات 23 پارا. صفحہ 659. سورۃ سات 23 پارا. اصبر علی ما یقولون, وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. اس برالامہ خلاصہ کیا ہے؟ نعمت کا ذکر ہو اپنے پیغمبر پر، اللہ نعمت کرے تو کیا ذکر کرتا ہے؟ اس کے بندے ہونے کا ذکر، عبد ہونے کا ذکر. صبر کیجیے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بکواس پر کیجیے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، یاد کیجیے ہمارے بندے، ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو. زلائید بڑی قوت والے تھے، انہو اباب ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انہا سخرنا الجبال معہو، یقیناً ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا. یسبحنا سبحان اللہ، اپنی اس مقام پر آئے گی انشاءاللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی، اتنا سوز تھا کہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، یسبحنا زبور کی تلاوت سن کر پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ. آئے گی بات انشاءاللہ تفصیل سے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اتنی لذت اور سوز تھا حضرت داؤد کی زبان میں، زبور شریف پڑھے پرندے بھی جمع ہو کر سنا کرتے تھے. آئے گی بات نعمتوں کا ذکر، تو وَذْكُرْ عَبْدَنَا بندے ہونے کا ذکر. آ جاؤ جی، الحمد للہ الذی انزل علی اپنے نور پر کتاب نازل کی ہے، علی اپنے نور کتاب نازل، اپنے بندے پر، خاص بندے پر کتاب نازل کی ہے. ولم یجعل لہ عوجا، خیال کرنا مولانا بڑا پیارا عنوان، ولم یجعل لہ، اس کے نیچے لکھے فضیلت منزل، جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی فضیلت سن لو. نہیں بنائی اللہ کریم نے اس کتاب کے لیے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ لفظی ہے نہ مانوی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے نہ لفظی ہے نہ مانوی ہے، سبحان اللہ، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کتاب کے اندر. ذہن حاضر رکھنا، کئی من، ابھی سمجھاتا ہوں، مانا سن لو سادہ، کئی من بالکل مضبوط ہے، کئی من اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بڑی کتابوں والے ساتھی، تاکید لما قبل لکھا ہے نا، یا تو ما قبل کی تاکید ہے، کوئی کچی نہیں ہے، کیا مطلب، یعنی بالکل مضبوط ہے. ایک نمبر دو، کئی من، ذہن حاضر بڑی کتابوں والے حباب، لم یجعل لہ عوجا، اس کا تعلق الفاظ سے ہے اور کئی من کا تعلق معنی سے ہے. دوسرا قول، اب خلاصہ کیا سنو، لم یجعل لہ عوجا، کئی من، سبحان اللہ، اللہ ایسا عالم ہے، اس نے جو کتاب نازل کی ہے، الفاظ بھی سیدھے ہیں، معنی بھی سیدھے ہیں، نہ الفاظ ٹیڑے ہیں نہ ان کے معنی ٹیڑے ہیں. لم یجعل لہ عوجا، سبحان اللہ، سادہ انداز اور بھی سنو حاجی احمد خان، تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے. ولم یجعل لہ عوجا، اس کے لیے اللہ نے کوئی کجی نہیں بنائی. قرآن کا بیان نکھرا ہوا بیان ہے، کا بیان نکھرا ہوا واضح بیان ہے، کئی من مضبوط ہے، منکرین کے سارے شبہات ختم کر دیتی ہے، منکرین کے لینزر باسن شدیدہ، سبحان اللہ، لینزر باسن شدیدہ، عنوان لکھا ہوئے حکمت انزال، کیوں اللہ نے کتاب نہ دل کی ہے، لینزر، اس کے نیچے لکھا ہے فریض رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے، تاکہ ڈرائے وہ بندہ، ڈرائے وہ بندہ باسن شدیدہ، سبحان اللہ، سخت عذاب سے ملت ان ہو جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا، اس سے ڈرائے وہ بندہ، اس لیے کتاب نازل کی ہے۔ خیال مولانا اور حکمت، پہلی حکمت ڈرانا، دوسری حکمت ویبشر المؤمنین یعملون الصالحات، کیوں کتاب نازل کی ہے؟ تاکہ خوشخبری سنائے مومنوں کو، تاکہ خوشخبری سنائے مومنوں کو۔ سبحان اللہ، کون سے ایماندار؟ الذین یعملون الصالحات، جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک، مومنوں کا وصف، جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک، عمل کرتے، ذرا معنی پر غور کرنا، عمل کرتے رہے ہیں، نیک عمل کرنا جن کی عادت بنی ہوئی ہے، عمل کرتے رہتے ہیں۔ مولانا صالح عمل کی دو شرطیں سن لو، میں پوچھتا رہوں گا گائے بگائے آپ سے۔ صالح عمل کی پہلی شرط اللہ کی رضا ہو، اللہ کی، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو عمل نیک، اور نمبر دو مصطفیٰ کی راہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ کس کا ہو؟ نبی پاک۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے عمل، قبول ہوگا؟ اچھا، عمل سنت کے مطابق کہ اللہ کی رضا نہیں ہے، قبول ہوگا؟ صالح عمل کی کتنی شرطیں؟ اللہ کی رضا، مصطفیٰ کی، یاد رکھنا، اللہ دینا یا منون الصالحات ان لہم مجرن حسنا، خیال کرنا، خیال کر حسین حاضر، مومنوں کو خوشخبری سنائے جو عمل کر رہتے ہیں ایک، کس کی خوشخبری سنائے؟ کس بات کی؟ کہ ان لہم مجرن حسنا، یقیناً ان کے لیے اجر ہوگا اچھا، کہاں ہوگا؟ آخرت میں، نیچے لکھا ہے نا، آخرت میں اجر ہوگا اچھا، ماں کے سینہ پیے آبادا، ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، کوئی نکالے گا نہیں، سبحان اللہ، ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنے والے ہوں گے اس کے اندر۔ خیال کرنا، دو باتیں آ گئیں، ذہن حاضر، خوشخبری کن کو سنانی ہے؟ المومنین، کن کو سنانی ہے؟ مومنوں کو، اور کس کی خوشخبری سنانی ہے؟ ان لہم اجرن، بات سمجھنا، خوشخبری کن کو سنانی ہے؟ المومنین، اور کس کی خوشخبری؟ ان لہم اجرن، دونوں چیزیں آ گئیں، مومنوں کو سنانی ہے اور اجر حسن کی خوشخبری سنانی ہے۔ پیچھے دیکھو نا، لینذر باسن شدیدا، عذاب سے ڈرانا ہے، کن کو ڈرانا ہے؟ ابھی ان کا ذکر نہیں ہوا، عذاب سے تو ڈرانا ہے لیکن کن کو ڈرانا ہے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ فرمایا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کو ڈرانا ہے جو کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی، ایاد ابو دیاد، لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ کل عرض کیا تھا، یہ دیکھیں، ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں کیا تھا، درمیان میں کچھ اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دوہرا دینا، اسی یونسرا کو پھر دوہرایا، یونسر الذین، لے یونسرا جو تھا اس کو دوبارہ دوہرا دیا، یونسر الذین، ڈرانا ہے عذاب سے، کن کو ڈرانا ہے؟ اب ان کا ذکر آ گیا، یونذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو ہیں، قالوا کے نیچے شکوا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے اللہ شکایت کر رہا ہے، ہائے افسوس، افسوس کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے نائب بنا لیا، اللہ نے۔ اب ہمارے ماحول کے اندر اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی اللہ انہوں طاقت دیتی ہوئی، ہائے صاحب، پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ ہے نائب، یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، یہ کیا ہے؟ جو کہتے ہیں اللہ نے پیروں فقیروں کو طاقتیں دی ہیں، یہ اللہ کا نائب ان کو بنا رہے ہیں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سورۃ البقرہ کھولو جی، آیت نمبر 116، پہلا پارا، آیت نمبر 116، صفحہ 38، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، بکر حوالہ کاٹ دینا، فقالوا اتخذ الله ولدا، کہتے ہیں مشرکین کہہ رہے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا، بیٹا بنا لیا. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا، دیکھو میری طرف احباب، ایک ہوتا ہے بیٹا، دوسرا بیٹا بنانا. کیا مطلب؟ اپنی اولاد نہیں ہے، کسی دوسرے سے مانگ کر بیٹا بنا لیا. بھئی میں مر جاؤں گا، پیچھے میرے مکان زمین جائیداد کون سنبھالے گا؟ میں اس کو بیٹا بنانا چاہتا ہوں، بڑے ہو کر میرے سارے کام یہ سنبھالے گا، سب کچھ اس کا ہوگا. اس کو کہتے ہیں وہ اتخاذ ولد، بیٹا بنانا، نائب بنا لینا، اختیارات اس کے حوالے کر دینا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا، اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے. سبحانہ، جواب کیا آیا؟ سبحانہ، اللہ نائبوں سے پاک ہے، اللہ نائبوں سے، اللہ بیٹا بنانے سے پاک ہے. بلہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. خیال کرنا مولانا، جملہ دھیان سے سنو، سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اگر اللہ نے نائب بنا لیا، فلا کی مملوکیت سے وہ نکل جائے گا؟ نہیں نہیں، کل اللہ، میں سمجھاؤں گا اپنے مقام پر، کل اللہ قانتون، تمام کے تمام اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ فرما بردار ہیں، نائب نہیں ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے، جو اتنی قدرت رکھنے والا ہے اسے نائب کی کیا ضرورت؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس وقت فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، یقیناً فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ ارادوں سے کام چلا لیتا ہے، جو ارادوں سے کام چلاتا ہے نائب کیوں بنائے گا؟ نائب تو وہ بناتا ہے جس کو خطرہ ہو، پتہ نہیں میرے پیچھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سارا نظام بگڑ جائے گا. نہیں نہیں، آ جاؤ. قالوا اتخذ اللہ ولدا، ڈرانا کن کو ہے جو کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا؟ ما لہم بہ من علم، او جھوٹو، کہتے اللہ نے نائب بنا لیے. ما لہم زجر، اللہ ڈانٹ رہا ہے. ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس عقیدے کے بارے میں کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے. علم کے نیچے تحقیقی دلیل، جو کہتے اللہ نے نائب بنا لیا، ان کے پاس کوئی تحقیقی دلیل نہیں ہے. مشرق کے پاس دلیل ہوتی ہی نہیں، مشرق کے پاس پکی دلیل بولتے نہیں ہوں، حوالہ کیسے کھولیں گے؟ مشرق کے پاس پکی دلیل، 18واں پارہ سورۃ المومنون، آخری آخری آیتیں سورۃ المومنون، آخری آخری آیتیں، 517 صفحہ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مل گیا حوالہ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ اور الہ کی پکار کرتا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا علی، اللہ کے ساتھ دوسروں کی پکار کر رہا ہے، لا برہان لہو، اس کے بعد قرآن والی دلیل کوئی نہیں. مشرف قرآن کی دلیل، اس طرح کی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قرآن ہے. افسر کو ملنا ہو، چپڑاسی کو ملنا پڑتا، یہ قرآن ہے. جھوٹا بےمان، لا برہانہ، مشرق کے پاس قرآن والی دلیل کوئی نہیں، مشرق کے پاس قرآن والی دلیل. ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس عقیدے کے بارے میں کوئی تحقیقی دلیل. اللہ نے نائب بنا لیا، اس عقیدے کے بارے میں کوئی تحقیقی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے. ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کے پاس دلیل ہے. سورۃ بقرہ کھولو جی، آیت نمبر 170. صفحہ 48. وَيَلَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے، مل گیا حوالہ. ناصر نیند رہی بیٹھی ہے، قربان ونیا رات کو نیند نہیں کی تھی. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر کا سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے پیچھے چلو اس کے جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلو، قالوا کہتے ہیں بل نہیں نہیں، اللہ کی کتاب کے پیچھے نہیں نہیں، نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم تو پیچھے چلیں گے اس مذہب کے، اس طریقے کے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کے طریقے کے پیچھے چلیں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اچھا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا، لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، نہ سمجھ رکھتے ہوں کسی چیز کی دین کے بارے میں، دین کے بارے میں ان کو سمجھ بھی نہ ہو پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ ولا یہتدون، اور نہ راہ پاتے ہوں آسمانی کتاب کی ہدایت پر بھی نہ ہو پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، دین کے بارے چیز کی سمجھ نہ ہو پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، نہ علم ان کے پاس ہے نہ باپ دادا کے پاس ہے۔ آ جاؤ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اللہ نے نائب بنا لیا، ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے اور ان کے باپ دادا کے پاس بھی دلیل۔ مولانا صورتیں ہوتی ہیں لوگ، دیکھو تو عرض کروں، ایک صورت یہ ہے کہ چیز تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، چیز تو ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس چیز کا وجود ہی ناممکن ہے، اس چیز کا۔ اب یوں نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نائب ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ نہ نہ نہ، دوسری صورت ہے کہ اللہ کا نائب ہونا ہی ناممکن ہے، اللہ کا نائب، جب اللہ کا نائب ہونا ہی ناممکن ہے علم کیسے ہوگا۔ آ جاؤ، کابرت کلمہ تخرج من افواہہم، تم کہتے ہو اللہ کے نائب اللہ نے طاقت دی، یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ کابرت کلمہ تخرج من افواہہم، یہ بہت بھاری ہے اذرو کلمہ ہونے کے، بہت بھاری بات ہے، تخرج من افواہہم، جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ نے نائب بنا لیا، اللہ نے طاقت دی ہیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہو، یہ معمولی بات ہے؟ کابرت کلمہ تخرج من افواہہم، بہت بھاری بات ہے، بڑی ہے اذرو کلمہ ہونے کے، بہت بھاری بات ہے جو نکلتے ان کے منہ سے، یقولون الا کاذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ صرف دیکھنا، جو کہتے ہیں اللہ نے پیروں فقیروں کو طاقت دی ہیں، یہ معمولی بات ہے یا بہت بڑی بات ہے؟ بہت اونچا کہو، بہت معمولی بات نہیں ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 88، آگے آ جاؤ، 464 صفحہ، آیت نمبر 88 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، حوالہ نکالو گے تو آگے چلیں گے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، مشرک کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا، رحمان نے نائب بنا لیا، طاقتیں اس کے حوالے کر دیے ہیں، اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر سکتے ہیں، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگا سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دے دی ہیں۔ فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم چیز بڑی بھاری، بڑی بھاری چیز لائے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے۔ کیا سن رہے ہو احباب؟ آسمان پھٹنے کے قریب، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپتے ہوئے، کانپ کر پہاڑ گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اندعو للرحمن ولدا، اس لیے کہ نسبت کیے انہوں نے رحمان کے لیے ولد کی، کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے، اللہ نے پیروں فقیروں کو طاقت دے دی ہیں۔ یہ جملہ جب منہ سے نکلتا ہے آسمان پھٹنے لگتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے لگتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا حوصلہ ہے کہ برداشت کر رہا ہے۔ آ جاؤ جی، کابورد کلے متن تخرج من نفواہم، بکر یہ حوالے لکھ رہے ہو، حوالے کس لکھنے میں؟ واہ بھائی واہ، مولا یہ حوالے نوٹ کیا کرو، سورت کا نام اور آیت کا نمبر، بس اشارہ نوٹ کر لیا کرو ساتھ، یہ تو تمہیں کام آئے گی چیزیں۔ ان کو کہتے ہیں تائیدات، ایک آیت کی تائید میں ہم دوسرا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ کابورد کلے متن تخرج من نفواہم، جو قرآن پاک کی خالی جگہ ہوتی ہے نا اس پر اشارہ لکھ لیا کرو، سورت صرف لکھ لیا مریم آگے 88، بس تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حوالہ اس کے متعلق ہے۔ کابورد متن تخرج من نفواہم، بہت بڑی بات ہے جو نکلتے ان کے منہ سے، یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے پیروں فقیروں کو، یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ؟ جلدی بولو کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک، سبحان اللہ، فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اصفا، سبحان اللہ، فلعلک باخع نفسک، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ یاد ہے؟ یاد ہے تسلی؟ وہ ہم نے تسلی پڑھی تھی، مخالفین کی طرف سے پریشانیاں، دکھ، اعتراض آتے ہیں، اللہ دعویٰ پیش کرنے والوں کو تسلیاں دے رہا ہے، رکھو شاباش، تکڑے ہو، تکڑے ہو، ہمت کرو، ہمت نہیں ہارنا۔ فلعلک باخع نفسک، لکھا ہے آگے لعلہ برائے اشفاق ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ بڑی کتابوں والے احباب، اشفاق شفقت کے لیے۔ فلعلک باخع نفسک، ترجیح کے لیے نہیں، اس شفقت کے لیے لعلہ آیا ہے، شاید میرے محبوب، شاید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باخع النفس، آپ اوپر مان کے کھوٹ کر مارنے والے، سادہ مانا کر رہا ہوں، شاید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ باخع النفس، ہلاک کرنے والے اپنی جان کو، ایسے نہیں نہیں نا، میں مانا بھی اگر نہیں، واہ بھائی واہ، شاید میرے محبوب نا آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اللہ سارم ان کی خاطر، یہ مکے والے جو نہیں منتے، تسیں انہاں دے پچھو اپنی جان نو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ نہ نہ میرے پیغمبر، یوں تو نہ کرو۔ فال اللہ کا باخع نفسک، مرنا مانے پر غور کر رہے ہو، فال اللہ کا باخع نفسک، شاید میرے پیغمبر آپ ضائع کرنے والے اپنی جان کو، ہلاک کرنے والے اپنی جان کو، اللہ آثارہم ان کی خاطر، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصَفَا، کیسے ضائع کرنے والے ہیں؟ أَصَفَا، افسوس کر کر، پچھتا پچھتا کر، افسوس کر کر، ارمان کر کر، اپنی جان کو ضائع کرنے والے میرے پیغمبر، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر نہیں ایمان لاتے اس کلام کے ساتھ، اس بات کے ساتھ، قرآن کو نہیں مانتے، نہ مانے میرے پیغمبر، آپ اپنی جان کو تو ضائع نہ کریں، اب یہ قیمتی جان میں اللہ نے کسی کی نہیں بنائی۔ کیا سمجھے مولانا؟ میرے پیغمبر اگر یہ مسئلہ نہیں مانتے تو آپ ان کی خاطر افسوس کر کر اپنی جان کو ضائع۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، پہلا پارہ، انا ارسلناک بالحق، صفحہ 38، انا ارسلناک بالحق، مل گیا حوالہ، انعام نہیں ملا، انا ارسلناک بالحق، یقیناً میرے محبوب ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، ونذیرا ڈرانے والا، کس وجہ؟ ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا، نذیرا۔ اچھا ڈاکو جو ڈرا رہا ہے ہینڈز اپ مال نکالو مار ڈالوں گا، یہ نذیر ہے؟ یہ نذیر نہیں ہے۔ اور والد بیٹے کو ڈرا رہا ہے بیٹے آگ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ نذیر ہے، ہمدردی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال، فلاں بندہ جہنم میں کیوں گیا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سنانا آپ کا کام ہے، منوانا میں اللہ کا کام ہے۔ آ جائیے جی، فلا اللہ کا باخ ان نفسک اللہ سارحم علم یؤمنوا بهذا الحدیث اصبا، آپ کیوں جان سائے کرتے میرے پیغمبر، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ انا جلنا مال الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، سبحان اللہ، خیال کرنا مولانا، خیال کرنا، یہ دولت کے غرور کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے، دولت کے مال پر بڑا ناز ہے، دولت کا غرور ہے، اس لیے مسئلہ نہیں مانتے۔ میرے پیغمبر غم نہ کرو، انا جلنا نیچے لکھا یعنی غم نہ کرو، یہ عالم ابتلا ہے، یہ تو امتحان کا جہان ہے۔ انا جلنا مال الارض، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے، کیا بنایا ہے؟ زینتن، بہت معمولی سجاوٹ۔ کیا معنی کیا؟ قلم ہاتھ میں رکھنا مولانا معاویہ، قلم ہاتھ میں۔ زینتن، تنوین برائے تقلیل، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، بہت تھوڑی سی سجاوٹ ہے، بہت تھوڑی سی سجاوٹ ہے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، لہٰذا زمین کے لیے، زمین پر جو کچھ بھی ہے، یہ باغ و بہار ہے، یہ چمن باغ ہے، یہ عالیشان پلازے ہیں، یہ دنیا دولت سب کچھ، یہ بہت معمولی زینت ہے۔ کل فنا، فرمایا لے نبلو بہم، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں، ایہم احسن عملا، کون ان میں سے بہت اچھے ذروے عمل کے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ بس میری تسلی کرا دیں اب آپ، زمین پر جتنی بہاریں ہیں، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ بہت بڑی سجاوٹ ہے، کیا ہے؟ سینا تن، بہت تھوڑی سی سجاوٹ۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ۔ مولانا مسئلہ سن لو، ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی جائیں، حاجی صاحب ساری دنیا کی نعمتیں، حاجی عبدالرضا صاحب ساری، اول سے لے کر آخر تک ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی جائیں، جنت کی چھوٹی سی ایک نعمت کی شان کا مقابلہ نہیں۔ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں، ایہم احسن عملا، کون ان میں سے بہت اچھا ہے ذروے عمل کے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، سمجھنا، کون سے اعمال، بولو تو صحیح، کون سے؟ میں طرف دیکھنا، مثال عرض کروں، ایک آدمی نے 100 رکعت نماز کی، کتنی؟ بکر تلے نہیں لکھا ہویا، 100 رکعت، اللہ کی رضا نہیں ہے، 100 رکعت ادا کی، اور ایک آدمی نے صرف 2 رکعت نوافل ادا کی، اللہ کی رضا کے لیے، بڑے آداب کے ساتھ، بڑی خوبصورتی سے، بڑے سلیقے سے، تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اب آپ یہ بتائیں فائدہ کس کا ہے؟ 2 کا کیسے ہے؟ 100 زیادہ نہیں ہے، تعداد زیادہ نہیں ہے؟ مولانا قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، رکعتیں 2 ہوں لیکن اچھی ہوں، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، اللہ کی رضا نہیں ہے دکھلاوا، ایک بندے نے ایک پیسہ اللہ کے نام پر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو ثواب کس کا ہے؟ ایک پیسہ دو نہیں نہیں، اصل میں زیادہ کو نہیں دیکھا جائے گا، حسن دیکھا جائے گا، اچھا کون سا ہے. 29واں پارہ، پہلا پہلا صفا، تبارک الذی بیدہ الملک، 823، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت وہ ذات ہے کہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے. اے صاحب، اگر بادشاہی پر قبضہ رکھنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ. وہو علا کل شئین قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان کرے، ایوکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ تھوڑے ہوں، بولو تو صحیح، تھوڑے ہوں لیکن وہ اچھے اعمال. آسان عمل کی بھی دو شرطیں، اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ کی راہ ہو. آگے چلو، وَإِنَّا لَجَاهِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. سبحان اللہ، اِنَّا لَجَاهِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یقیناً ہم البتہ کرنے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے زمین کے اوپر، ہم کرنے والے ہیں کیا؟ سعیدن، مٹی میدان بنا کر رکھ دیں گے، جو روزا چھانٹ کر صاف چٹیل مٹی میدان بنا کر رکھ دیں گے، جس میں کوئی بھی سبزہ نہ ہو. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے ہم چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے، سب کچھ ختم. اسی سورۃ الکہف پر آ گیا ہو نا، آیت نمبر 47، ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزا. صفا، ویوم نسیر الجبال، آیت نمبر 47، ویوم نسیر الجبال، جس روز چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، واتر الارض بارز، پہاڑ چل پڑیں گے، اللہ، واتر الارض بارز، آپ دیکھیں گے زمین کو صاف چٹیل میدان، جتنی چیزیں ہیں زمین پر ساری اللہ اڑا کے رکھ دے گا، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، زمین چٹیل میدان کی طرح نظر آئے گی. آج ہمیں ناز ہے بلڈنگوں پر، کوٹھیوں پر، او مال اسباب متاع دنیا، یہ گاڑیاں، جہاز، فلاں، سب کچھ کو اللہ چٹیل میدان بنا کر رکھ دے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سورت انشقاق کھولو جی، آخری پارہ، آٹھ سو چوسٹھ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. دیکھو تو، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کی طرف، آسمان رب کے حکم کی طرف کان لگائے گا، وَحُقَّتْ، آسمان کا حق بنتا کہ اللہ کے حکم کی طرف کان لگائے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جس وقت زمین ربڑ اور چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی، ربڑ کو کھینچو چمڑے کو کھینچ جاتا ہے، ایسے زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَالْقَتْ، زمین باہر ڈال دے گی، مَا فِيهَا، جو کوئی زمین کے اندر موجود ہے، وتخلت اور زمین خالی ہو جائے گی، اوپر سے بھی خالی ان خالی چٹیل میدان اللہ بنا دے گا۔ ساری نعمتیں گئی جن پر آج ناز کر رہے ہو، آ جاؤ مولانا۔ وَإِنَّا لَجَعَلُنَا مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُو رُزَا، یقیناً ہم کرنے والے ہیں جو کوئی زمین کے اوپر ہے مٹی جو روزا، ایسی جس میں سبزہ نہ ہو چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے۔ حاج صاحب، حاجی احمد خان، جس مال پر مغرور ہو کر دنیا پر مغرور ہو کر مسئلہ نہیں مانتے، یہ مال اور دنیا چٹیل میدان بننے والی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ چلو جی، وضو کر لو۔